Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adavatu tuğat vel murtedin. Evet. El faslu sani el küfr bit tagut. Ehemmiyetü'l küfr bit tagut. Tagutu inkar etmenin ehemmiyeti. Bu faslın adı da ikinci fasıl. Evet. Kale Şeyh Süleyman bin Sehman rahimahullah. Febeyyene Teala ennel mutemessike bil urvetil vuska ve huvellezî yekfuru bit tağut. Evet. Allah'ın sağlam kulpa tutunan kişiyi vasfettiği şey tağutu inkar etmesi. Ve kaddemel küfre bihi alel iman billah. Evet. Ne yaptı Allah? Ve kaddemel küfre bihi. Yani ona küfretmeyi öne aldı Allah'a imandan önce. لِأَنَّهُ قَدْ يَدَّعِ الْمُدَّعِ اَنَّهُ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ. Çünkü şundan dolayı öne aldı diyor. Kendince bir açıklama yapıyor. لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Allah'a iman ettiğini söyleyen, iddia eden biri. وَهُوَ اَنَّهُ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَهُوَ لَا يَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ. He, yani adam Allah'a iman iddiasında olabilir ama tağutu inkar etmemiştir. Devamı önemli. وَتَكُونُ دَعْوَهُ كَذِبُ. Heh, daha onun bu iddiası ne olur? Yalan olur. Şimdi insanlar hep iddia sahibidir. İnsan iddia etmeyi çok sever zaten. İddia nedir? Bir fikri ileri sürmek, öne sürmek. Tam temel vasfı nedir? Zaam yani. Yapacağını söylemek. Zaamdır yani. Yani insan bilmediği bir şey iddia eder. Zaten bilinen bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı konusunda kimse fikir belirtmez. İşte hani güneş var mıdır? Burada iddia ettim demezsin yani. Bakın temel nedir? Şüphe olan yani. Şüphe olan, zan olan, hakikat olmayan, hakikat olabilecek olan, yani cevabının bilinmediği soru demektir, değil mi? O yüzden insan iddia edebilir Allah'a imanı ama imanın ne olduğunu bilmez. Bu nedenle Allah onun davasının, bu iddiasının yalan olduğunun anlaşılabilmesi için veya doğru olduğunun anlaşılabilmesi için küfrü bir tağutu öne koymuştur. Ta ki bilinsin bu diye. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Evet, Nahl 36 her derste, her fırsatta önümüze geliyor. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Her ümmete Allah kulluk edin, tağuttan sakın diye bir peygamber gönderin. Bunlar şimdi duyunca diyebilirler, bunlar tağuttan kafayı yemişler diye. Allah bütün Resulleri bunun için göndermiş. Yani bundan gecemizi gündüzümüze haşretmeyecek, yani gecemizi gündüzümüzü bunu talim etmekle geçirmeyeceksek neyle geçireceğiz? Fa akhbara anna jami'a ar-rusul mursalin kad bu'isu bi-ijtinabi at-tagut. Faman lam yajtanif fa huwa mukhalifun li jami'i al-mursalin. Eyva. Allah bütün resulleri bundan gönderdi, tağuttan içtinab etmekle. Kim tağuttan içtinab etmezse nedir o? Bütün resullere muhalefet etmiştir. Evet. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى التوحيد هو الكفر بكل تاغوت. Devam. عبده العابدون من دون الله. Ha, abid yani ibadet edenlerin, ibadet ettikleri Allah'tan başka her şeyi ne yapmak? İnkar etmek demektir. Tevhid budur diyor. والتوحيد هو اساس الايمان الذي تصلح به جميع الاعمال وتفسد بعدمه. Ha. Neymiş demek ki tevhidin asılları? İmandır ki bütün ameller ondan ıslah olur ve o olmadığında her şey ne olur? İfsad olur, fesad olur. Tevhid bu demektir. Tevhid dediğimiz şey, birilerinin dediği gibi Allah işte birdir demeyi ikrar etmek demek değildir. Her dönemde Allah kulları imtihan etmiştir. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın dönemindeki tağutlar başkadır. Bak Allah mesela demiyor Firavun tağutunu inkar etmeyi Allah size emrediyor. O zaman ne olurdu? Firavuna has olurdu tağutu inkar meselesi. Doğru mu? Ama Allah her dönemdeki müminlere kendi asırlarındaki tağutları inkar etmeyi emretmiştir. Mesela bundan bir 300-500 sene önce bir kabile reisi, cahili bir müşrik, şeriattan hiçbir şey anlamaz. Kendi doğru bildikleriyle, örfü, töresi, babası ne diyorsa ondan amel ediyor. O dönemin tağutu budur. Orada yaşayan bir Müslüman varsa o kabilenin içinde Allah ona neyi emretmiştir? O tağutu reddetmeyi emretmiştir. Bizim içerisinde yaşadığımız bu dönemde de yaşadığımız ülke başkanları, Aynı şekilde davetçi mesela şeyler, şirke davet eden cemaat liderleri her biri nedir? Tağuttururlar. Allah hem onları hem onları, her iki bu zikrettiğim taifeyi de inkar etmeyi, reddetmeyi bize farz kılmıştır. Her dönemde Allah bundan kullarını imtihan etmiştir. Yani burası çok önemli. Yani birileri diyor tağutu tekfir etmeyen Müslüman mıdır değil midir? Ya tağutu tekfir etmiyorsa bir adam nasıl Müslüman olur yani? Yani inkar dediğin şey tekfirle başlar. Öyle mi? Bazıları hemen şeytan deyip canlarını kurtarmak istiyor. Evet. Şeytan diye. Yani bir tefsiri odur. Sonuçta o devlet başkanını, cemaat liderini azdıran da şeytandır. Dediği doğrudur yani, şeytandır. Ama o şeytanı inkar etmek sadece iblisi inkar etmek demek değildir yani. Firavun da o zaman suçsuz. O zaman o da tağut değil, haşa. İblis tek tağut. Başka tağut yok. Haşa. Tabi bu anlayış şeytanın vahyettiği ve o vahiy ile hareket eden insanların anlayışı. وقال أيضا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Evet, açık. Allah kopması mümkün olmayan sağlam kulpu tağutu inkar edip Allah'a iman etmek olarak vasıflandırmış. فدلت الآية على أنه لا يكون العبد متمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت. Ancak tağutu inkar etmekle. Yani şimdi bunları bir adamın anlaması için Arapça bilmesi lazım. Yani bak, la yakunul abd mutemessiken bi la ilahe illallah illa ize. Yani Arapça belagatına girdiğin zaman ya asla asla asla tağut inkar etmeden asla Müslüman olamazsın demektir Türkçe. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğini? Yani Arap, yani birçok müşrik Arap anlamaz. O da başka bir şey. Araplar Arapça biliyor da ne oluyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin dilediğine verdiği bir lütuftur, hikmettir, öyle mi? Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona büyük bir nasip verilmiştir. Hani öyle bir vurgu var ki ayetlerde, hadislerde, alimlerin sözlerinde asla asla asla tağut inkar etmeden kişi Müslüman olamaz. وَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُسْقَ اَلَّتِ لَمْ فِسَامَ لَهَا وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْهَا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. Kim buna وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ هَذَا, kim buna itikat etmezse فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. لَنَّهُ لَمْ يَتَمَسَّكْ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى بِلَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهِ بِلَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهِ, çünkü o la ilahe illallah yapışmamıştı. فَتَدَبَّرْ وَاَعْتَقِدْ مَا يُنْجِيكَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ. Düşün, itikat et ki Allah'ın azabından seni ne kurtaracak. وَهُوَ تَحْقِيقُ الْمَعْنَى لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهِ نَفْيًا وَإِسْبَاتًا. Daha önceki bölümlerde nefi ve ispat olarak zaten tafsilatlı bir şekilde ne yapmıştı, izah etmişti. قَالَ شَيْخ مُحَمَّدْ بِنْ عَبْدُ الْوَهَبْ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى بَلَّا يَصِحُّ دِينُ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ هَؤُلَاءِ. Burası çok önemli. بَلَّا يَصِحْ, sahih olmaz. İlla بِالْبَرَاءَةِ مِنْ هَؤُلَاءِ. مِنْ هَؤُلَاءِ dedi, bunlar dedi, التَّوَاغِيد مَعْبُودُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Şimdi bazıları diyorlar ki Muhammed bin Abdülvahab'ın yanında tağutu tekfir imanın şartı mı yoksa kemaliyetinin şartı mı? Şimdi Türkiye'de öyleleri de var. Ya tağutu tekfir kemaliyettir. Hani ederse ne güzel. Yani adam tağutu tekfir ediyorsa güzeldir. Etmiyorsa güzel değildir diyorlar. Bak ne diyor? La yasihü dinil islam. Sahih olmaz. Bu ne demek? Çok açık, belir bir ifadedir. Neyle ancak insan demek ki Muhammed bin Abdülvahab'ın yanında tağutu inkar etmiş olabilir? Onları tekfir etmekle. Kemen kâle teâlâ. فَمَنْ يَكْفِرِ تَاغُوتُ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Bu ayeti delil getiriyor. Demek ki tağutu tekfirine değil, kemaliyetin şartı değil, aslın gerekliliği. Burada işte biri okusan orada aslın. Biri şimdi okuyacağız. Anla. Şimdi bir tane sual verin. Yekfur inkar mı yoksa tekfir etme mi? Hayır, inkardır. Şimdi tekfir olsaydı yekfur, Allah orada deseydi ki kim tağutu tekfir ederse çok dar mana olurdu. Anlatabiliyor muyum? Kufur kelimesi birçok muhtevayı içerisinde kapsayan genel bir kelimedir. İman gibi, değil mi? İmanın şubeleri vardır. İman genel adıdır. Yoldan eza verici bir şey kaldırmak da imandır. La ilahe illallah'ın gereği olan Allah'ın şeriatına muhakeme de imandır, değil mi? Birçok şubesi vardır ama onların genel bütün hepsinin adına ne denir? İman denir. Kufur da hem ona tekfir, hem onu tekfir etmeyi, hem ona düşmanlık etmeyi, hem ona buğz etmeyi, gördünüz mü? Dilin ameli var, kalbin ameli var, azaların ameli var. Görüyor musun? Din neydi? Üç tane asla mebniydi, değil mi? Hatırlayın önceki dersi. İtikat, kalpteki itikat, dildeki söylenmesi gereken söz ve azalarda amel. Din bu üç tane bacak üzerine bina olmuştu. E şimdi eğer orada sadece Allah deseydi ki kim tağutu tekfir eder, şunu şunu Allah'a iman ederse işte o sapasağlam kulpa yapılmış, yapışmıştır deseydi, o zaman ne olacaktı? Sadece tekfir etse adam, gücü olduğunda düşmanlık etmese, buğz etmese Müslüman gider gibi bir sonuç çıkabilirdi. Ama kufur nedir? Daha genel bir manadır. Kim tağutu inkar ederse de değildir. Çünkü inkar zaten Arapçadır. Allah femen yunkiru bit tağut demiyor. Kim tağutu inkar ederse demiyor. Femen yakfur diyor. İkisi de Arapça. Öyle mi kelimeler? Zaten problem ne? Bugüne kadar bize yapılan şey bozuk tercümeler. Yani ben şimdi niye, peki sen öyle diyorsun da iki saattir bu ayet geçiyor, sen hep inkar inkar diye şey yapıyorsun. Çünkü artık bu bizim toplumumuzda böyle algılanmaya başladı. O zaman bize düşen nedir? İnkarın içerisini açmaktır. Ne var o inkarın içinde? Tekfir etmek var. Ne var o inkarın içerisinde? Buğz etmek var. Ne var? Düşmanlık var. Var da var. İçerisinde reddetmeyi gerekli kılan birkaç tane gereklilik var. Hani o yüzden kufur kelimesi daha genel kelime olduğu için Allah en doğrusunu bilendir. Allah Azze ve Celle burada kufur kelimesini kullanmıştır. Devam. Ki orada yine daha üzerinde iki koymuş. Onu okuyayım mı? Ha, onu da oku. Teemmel ya ahet tevhid mâze yekûlü şeyh ve yasuhu dînül islam. Ey tevhid kardeşim, iyi düşün diyor. Şeyh ne dedi? Bak, la yasih, sahih olmaz dini. Dinin üstüne. Ey la yekunul abdu muvahhiden illa bil beraati minel tavagiti ve tekfirihim. Ha, tavagutlar ve onları tekfir etmeden şey olmaz. Ve liyavme la yusma'u min ulemâil asri tekfiri tavagiti vel beraati minhum. Ha, hiç duydunuz mu diyor bu asrın piyasada alim diye geçinen şey şaklabanlarının ağzından işte tavagutları tekfir, onlardan beraat. Onlar bırakın ne anlasınlar? Kadın hayız kanını anlasınlar, çıksınlar televizyona. İşte bu, şu kadar günü aşarsa istiha da olur. O da özür kanıdır. Kadın onda işte şu vakitte cem eder, bu vakitte abdest alır. Ağızlarına bir türlü tağutları tekfir, ehlini tekfir. Zaten tekfir hayatta konuşulması gereken bir şey değildir yani. O sanki musibettir yani. Bu neye benziyor? Ateistlerin işte dini kötü hevalarına uydurup, değil mi? Uydurmaya çalışıp, işte dini kendilerine oyuncak yapıp, insanları peşlerine takıp saptıran imamları görmeleriyle beraber, bu gerek rahipler, gerek hahamlar, değil mi? Yahudi ve Hristiyanlar böyle yapmadılar mı? Ne yaptı Yahudi ve Hristiyanlar, din adamları? Allah'ın kitabını kullanarak kendi dünyalarını biriktirdiler, kendi dünyalarını topladılar. İnsanların bu iyi niyetlerini kötüye kullandılar, öyle değil mi? Ateistler de bunları görünce dini suçladılar. Bunlar da 3-5 tane hariciyi görüp Allah'ın emri olan tekfiri ne yaptılar? Rafa kaldırdılar. Tıpkı ateistlerin dini rafa kaldırmaları gibi. Yani bunlar aslı suçlu buldular. Tekfiri suçlu buldular. Halbuki kınanması gereken kim? Tekfirciler. Usulsüz tekfir yapanlar. Allah'ın ve Resulü'nü tekfir etmediğini tekfir edenler. Ama Allah'ın ve Resulü'nü tekfir ettiğini tekfir etmek, bu Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği şey. İşte bunların problemi bu adaletsizlikleridir. Bu zulümleridir. İnsan İmam Gazali'nin dediği gibi cahili olduğu şeyin düşmanıdır diyor. Bu çok güzel bir sözdür. İnsan cahili olduğu şeyin düşmanıdır diyor. Bunlar tekfirin cahili. O yüzden tekfire düşmanlık yapıyorlar. Bilseler böyle ne yapmazlar? Düşmanlık yapmazlar. Devam. وفي هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة فيه غربة الإسلام من كفر طاغوتا قام علماء عليه. İslam öyle bir garip hale gelmiş ki adam tağutu tekfir ediyor diye alim kisvesindeki adamlar karşısına çıkıyor. وتكلموا عليه وقالوا خارجي من الخوارج ومتسرع وإرهابي. Terörist, harici, farklı farklı isimler işte. Her biri bir şeyler söylüyor. ولبسوا على العامة اذ من مذهب الخوارج تكفير بالكبيره. Ha, ne yaptılar onlar? Avama bu meseleyi telbis yaptılar. Telbis ne demek? Hakkı batıla giydirmek demek. Niye telbis deniyor ona? Lebese Arapça ne demek? Giymek. Giymek demek, elbise giymek demek. Telbis olunca yani öyle bir kılıf dikiyorsun ki suç olan bir şeyi suç değilmiş gibi insanlara lanse ediyorsun. Bunlar da ne yaptılar? Telbis yaptılar. Ve o zaman dediler ki hariciler büyük günahtan halbuki diyor öyle ki diyor hariciler ne yapıyorlardı? Büyük günahtan tekfir ediyorlar. Devam et. Ve hada kaffara tağutan bi fi'lin ev kavlin sadra minhu. Tağuttan sadır olan bir küfürden veya sözden dolayı onu tekfir eden ise başka bir şey yani. Hani hariciler şeyi büyük günah işleyeni tekfir ediyor. Ama şirk işleyeni, küfür işleyeni tekfir ehli sünnetin mesela. Ve teammel eyden ce'ale tekfir hevle tağuti tevagit min usulü İslam. İslam'ın asıllarından saydı diyor tağutları tekfir etmeyi. Hilafen li furu' ma yusamma hilafen li furu' li furu' ma yusamma hata'an bi mevzi'ati'l asr. Evet, bir daha oku ibareyi. Khafan hilafen li furu' ha hilafen ma yusamma hata'an bi mevzi'ati'l asr. Furu' bi furu' ha min usul'il İslam hilafen li furu' ma yusamma hata'an bi mevzi'ati'l asr. Ellezina yekuluna ma hum. Burada abi furuk değildi sanki furu olması lazım. Ben de öyle bakıyorum da şimdi belki manası farklı bir şeydir. Hı? Farabı. Farabı hıdı. Furuk. Öyle bir kelime yok ki. Abi hilafen de furu yanlış yazmışlar. Hı. Ha furunun hilafına. Biraz öne geçsek anlayacağız mı? Tamam devam et oku inşallah. وتأمل أيضا جعل تكفير هؤلاء التواغيت من أصول الإسلام خلافا للفروع ما يسمى خطأ بمرجئة العصر الذين يقولون ما همنا هل هذا طاغوت كافر أم لا لن يسألني الله عن ذلك فنبرأ إلى الله من هذا الضلال. Yani diyor asrımızın mürciyesinin hatayı yani bu hatadır diye isimlendirmelerine bakma diyor. Ya onlar tağutun işlediği küfrü ve sözü hata deyip geçiyorlar. Allah zaten bize sormayacak. Bize ne ondan? Onun yaptıklarından. O meseleye dikkat çekmeye çalışmış. Şimdi yukarıya dönelim inşallah. Ve kâle eyden mübeyyinen el farkı beyne zulmül ekberi vel esgâr. Burası çok önemli. Büyük zulüm ve küçük zulüm. Büyük küfür ve küçük küfür. Büyük fısk ve küçük fısk. Büyük nifak ve küçük nifak. Bunlar bütün ilim talebelerinin birbirinden ayırt etmesi gereken, ilk talim etmeleri gereken asıl meselelerdir. Ne demiş onları beyan ederken? وَاَيْنَ الظُّلْمُ الَّذِي اِذَا تَكَلَّمَ الْاِنْسَانِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ. Ha, kim diyor bunu? Şey Abdullah Abdurrahman. Muhammed İbn Abdurrahman. Hmm. Oku bir daha. وَقَالَ اَيْنَ مُبَيْنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الظُّلْمِ الْاَكْبَرِ وَالْاَسْخَرِ وَاَيْنَ الظُّلْمُ الَّذِي اِذَا تَكَلَّمَ الْاِنْسَانِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ. اَوْ مَدَحَ التَّوَاغِيدِ اَوْ زَيَادَ الْعَلِمِ. Tağutları övüyor mesela. Onlar hakkında mücadele ediyor. خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ. Ha, İslam'dan çıkıyor bunlar. وَلَوْ سَامَ سَائِمًا سَائِمًا قَائِمًا. İster oruç tutsun, ister namaz kılsın. مَنْ الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ. Peki İslam'dan çıkarmayan zulüm nedir diyor. بَلْ اِمَّا اَنْ يُؤَدِّي اِلَى صَاحِبِهُ بِالْقِسَاسِ. Yani kısasa sahibini ulaştıranlardır. وَاِمَّا اَنْ يَغْفِرَهُ اللّٰهُ. Ya da Allah onları bağışlar. فَبَيْنَ الْمَوْضِعِينِ فَرْقٌ عَظِيمٌ. Bu iki şey arasında büyük fark var. فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللّٰهُ اَنَّ اَوَّلْ مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَى اِبْنِ آدَمَ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانِ بِاللّٰهِ وَالدَّلِيلُ قَوْلُ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Malum olan ayet. وقال في كتاب التوحيد المسألة السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. İbadet ne zaman ibadet olurmuş? Müşriğin yaptığı, kıldığı namaza ibadet denmez. Niye? Kufru bir tağutu eksik onun. Öyle mi? Muhammed bin Atuvab bunu söylüyor. Evet. Fakale Şeyh Selman bin Abdullah Süleyman bin Abdullah لِأَنَّ مَعْنَ التَّوْحِيدُ وَالشَّهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهِ أَنْ لَا يُعْبَدَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنْ لَا يُعْتَقَدَ النَّفْعَ وَالضَّرَّ إِلَّا فِي اللّٰهِ. Evet, diyor ki tevhidin la ilahe illallah şehadetinin manası Allah'tan başka ibadet edilecek kimsenin olduğuna olmadığına itikat etmek. Faydanın ve zararın ancak Allah'tan geleceğine itikat etmek demektir. Ve en yukeffara bima yu'badu min dunillah. Ve en yekfura bima yu'badu min dunillah. Ve en yekfura bima yu'badu min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar etmektir. Ve yeteberra minha ve min abidiha. Ha, hem o tağuttan hem de kimden beri olmaktır? Ona ibadet eden. Ona ibadet eden kulundan. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله. Ya bu sözü okumuştuk. Hatırlayın. Evet. فإن لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. Malı ve kanı korumak için mücerred bu kelimeyi söylemeyi yeterli kılmalı. Bel ولا معرفة معناها. Manasını bilmek de saymadı sadece. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. Allah'tan başka ibadet edilen nereye izafe edecek? Küfre izafe edecek. Ancak o zaman malı ve kanı haram olur. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله. Neyde şek etse, tereddüt etse? Tağutu küfre izafe etmekte. Eğer şüphe ederse, tereddüt ederse لم يحرم ماله ودمه. Malı ve kanı ne olmaz? Haram olmaz. Haram olmaz. Evet, mana tağut. Mana tağut. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله. Ne demekmiş? Allah'tan başka ibadet edilen her şeyin genel adıymış. Ama tabii buna razı olan her şey. Yani yoksa Hazreti İsa da ibadet ediliyor. Haşa, ona tağut denmez. İnsanlar, müşrikler bazı dönemlerde meleklere ibadet etmişler. Haşa, onlara tağut denmez. Üzeyr'e ibadet etmişler, haşa onlara tağut denmez. İnsanlar Abdülkadir Geylani'ye ibadet ediyorlar, haşa ona tağut denmez. Salih biriymiş mesela, değil mi? Muhiddin İbnül Arabi tağuttur. Çünkü o zaten kendine ibadete çağırmıştır. Bundan razıdır. Ama Abdülkadir Geylani böyle değildir. Müslümandır, tevhid ehlidir gelen rivayetlere göre. İnsanlar ona ibadet ediyorlar. O yüzden ismi tağut nedir? Tağut ismi genel bir sözdür ama ne kaydıyla beraber? فَهُوَ رَادٍ بِهَا. Bundan da ne olacak? Razı olacak. وَكُلُّ رَأْسٍ فِي الضَّلَالِ يَدْعُوا إِلَى الْبَاطِلِ وَيُحْسِنُهُ وَيَشْمَلُ اَيْضًا كُلَّ مَنْ نَصَبَهُ النَّاسُ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمْ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَةِ الْمُضَادَّةِ لِحُكْمِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Allah'ın ve Resulünün hükmünün zıttı olan cahiliye ahkamıyla hükmetmek insanlar arasında ve budur diyor, yani tağut genel olarak budur diyor ve delaletin başı diyor, bütün delaletin başı insanları çağırdıkları bu batıldır ki ne yapar insanlar? Kendilerini ihsan ediyor, iyilik yapıyor zannederler. وَيَشْمَلُ اَيْدًا الْكَاهِنَ وَالسَّاحِرَ. Kahinle sihirbazı da içerisine alan bir kelimedir bu. Yani önce dedi ki ibadet edilen her şeydir dedi. Sonra bu ismin içerisine cahiliye hükümleriyle hükmedenler de girer dedi. Sonra şimdi kahinler ve sihirbazlar da girer diyor. Evet. وَسِدْنَةُ الْاَوْسَانِ. Sidnetul Avsan dediği ne demek? Putların şeyleri, bölgeleri yani. Sidne dediği yer oralar. Türbeler var ya. Onları kastediyor. Şimdi put deyince biz şey zannetmeyelim. Yani bu da putu şeklinde değil. Kabirler var ya. O yüzden Sidnetul Avsan diyor. Oralar nedir? Birer puttur yani. İbadet edildiği için. Hani görüntü olarak puta benzemez ama genel adıdır o onun. Yani mesela onların hepsinde o türbeler put mu oluyor? Yani. Tabii ibadet edilen putlar. İlâ ibadetil mekbûrîne ve gayrihim. Bak ne dedi? Ve sidnetul avsani ilâ ibadetil mekbûrîn. Kabirlerdekilerin ibadetine. O bölgelerde nereye gidiyor? O put bölgelerinde. Put bölgelerinde bu kabirlere ibadete çağıranlar. Evet. Ve gayrihim. Bima yakribun min al-hikayat al-mudilla lil-juhal. Cahilleri saptıran hikayeler, yalan hikayeler. Yalan falan seyit uçmuş da işte ateşi eliyle söndürmüş de. Değil mi? Polisler bizi aldığı zaman dediler işte menzildekiler Müslüman mı dedi. Dedim ne yapacaksın hani? Sana ne? Ya dedi merak ediyorum. Bilmiyor musun dedim onlara ne dedin? Ya sen bir söyle falan dedi. Ya şimdi adam diyor ki dedim bizim şeyhin inekleri şu tarlanın şurasına kadar geliyorlar. Buradan oraya geçmiyorlar. Niye kurban diyorsun? Diyor ki işte bizim şeyhin inekleri karınlarına haram lokma doldurmuyorlar. Niye şeyhin inekleri? Çünkü keramete bak diyor. Ben dedim ki orada otlayanlar mı inek? O hikayeye inananlar mı inek? Polislerin hepsi gülmüştü o zaman. Gerçekten akıl gitmiş bu adamlara. Hani böyle saçma sapan hikayelerle din edinmişler. İşte bunlar da başka bir tağutlar. Onlara bu hikayeleri anlatan, onları kandıran, buna davet eden herkes birer tağuttur. El-mevhumetu ennel-mekbure ve nehveh. Yani kabirlerdeki bu şey olan evhamlar böyle. Gidiyorsun kabrin yanına, bir işte sessizlik, sakinlik falan. Vehim oluyor insanlar. Aha, burası işte çok ruhani bir yer. Çok manevi bir yer. Maneviyat yüklü. Falanı kabre götürmüşler. Adam deliymiş, akıllı çıkmış falan. Hep böyle şeyler işte. Garip garip hikayeler. El-mevhumetu enne'l-mevhure ve nehveh yakdi hacete men tevecceha ileyhi ve kasadahu. Ve ennehu feale keza ve keza. Mimme huve kedi. Yalan olan binlerce şey. Böyle yaparsan böyle olur, şöyle yaparsan şöyle olur. O min fiili şeytan. Şeyatin, şeytanların fiillerinden bunlar. Niye? Şeytanlar insanı uçururlardı, öyle mi? Yani bunlar var ya, Deccal'ı görseler ilk iman edecek sofilerdir ha. Niye biliyor musun? Deccal çünkü yağmur yağdıracak. Göğe diyecek yağmur indir, yağmur indirecek. Yere diyecek nebat bitir, nebat bitir. Daha ne yapsın yani? Daha büyük keramet var mı sofilerin mantığıyla? Yok. Ya o yüzden keramet ile ne arasında fark var? Diğerinin adı ne? Deccal'ın yaptığına keramet denir mi? Ya ne denir ona? İstidraç. Keramet ve istidraç ayrıdır. Halbuki ikisi de aynı şeydir. Müsemması farklıdır. Niye? Biri şeytanidir. Şeytana hizmet ettirmek, şeytanı kendine ibadet ettirmek için gösterir. Diğeri rahmanidir. Rahman ordusunu desteklemek, kalplerine sükunet vermek için bazen bazı ayetleri gösterir onlara. Bazı işte böyle kerametlerle şeylerle. Arasında temel bir fark vardır. Keramet ve istidraç. Deccal'in yapmış olduğuna istidraç denir. Peygamber mesela Salih Aleyhisselam'ın kayanın içerisinden dişi bir deve çıkarması Allah'ın izniyle. Buna şey denmez. İstidraç denmez, haşa. Bu nedir? Mucize, keramettir. Keramet. Mucizedir yani. Evvelide olunca adı keramet oluyor, peygamberde olunca mucize oluyor. Şimdi. Tamam. Li vehimun nase enel mekbura ve nahve yakdi haceten men kasadahu. Yani oraya kasteden ihtiyacı giderilir diye insanlar vehmediyorlar. Fe yuqi'uhum fi şirkil ekberi ve tevabi. Şimdi onlar neye düşüyorlar? Şirke ve devamı önemli. Ve tevabi. Yani tabileri dediğine, tabileri bakın burada açıklamamış. Başka yerlerde şeyh, bütün şeyhler şöyle bahsediyorlar. Diyorlar ki bu tevabi ahu dediği şey büyük haramlardır diyorlar. Büyük haramlardır. Mesela kabrin yanında Allah'a namaz kılmak nedir? Haramdır. Bununla şirk geliyor zaten. Yani diyor eğer bir beldede tevabi'a yayıldıysa, şirkin tabileri olan şeyler, işte büyük haramlar, masiyetler, o belde halkı şirke düşmüştür diyorlar. Yani bunlar eğer yayıldıysa o belde halkı artık büyük şirkin içinde deniliyorlar. Ve gerçekten vakada böyle. Bakıyorsunuz bütün haramlar yayılmış. Onunla beraber neyle yayılıyor? Şirkle. Şimdi bir soru. Helak olan bütün kavimler helak olmuşlar. Sayın bana mesela Semud kavminin suçu ne? Şirk. Yok. Kur'an'da anlatılan. Ha, Resul'ü tekzip etmek. Yok. İman. Yok. Semud kavmi. Tartıda öldürdü. Tartıyı da adaletsizlik. Adaletsizlik. Küfür mü bu? Haram. Niye Allah bunu zikrediyor o zaman? Bu şirkin tevabialarından o toplumda yayılmış. Eğer bunlar varsa bir toplumda şirk de vardır otomatik olarak. Tabii ki o kavmin şirki vardı. Allah her kavmin bu şirkin tevabia olan, yani şirkle beraber yayılan büyük haramlar, masiyetler, şunlar bunlar var ya. Allah Azze ve Celle hangi kavimde bunlar varsa beraberinde şirk olduğunu zaten bize bu kıssalarla haber veriyor. Şöyle bir şey sorayım mı? Buyur. Acaba yani onların şeriatında bu da haramdı değil mi mesela? Değişmez şeriatın aslı. Bütün şeriatlar aynıdır. Yani şirk olsaydı bu... Şirk olsaydı bizim şeriatımızda bizim da şirk olurdu. Yani. Ama Allah Azze ve Celle Lut Aleyhisselam'ın orada şirk deyip burada kavmini, hatası ne? Livat. Livat. Başka? Medyen halkı. Başka? Hud Aleyhisselam. Değil mi? Semud kavmi. Bir dünya helak olan kavim ve her birinin neyi var? Böyle ön plana çıktığı farklı farklı günahlar var. Allah o günahları ortaya koyuyor. Öyle mi? Buyurun. Meşrulaştırdıklarından dolayı hayır. Hayır. Sadece yaptıklarına. Sadece yaptıklarına. Burada şu bağlantıyı kurmaya çalışıyorum. Zaten helak olan her kavimde şirk, tekzip, yalanlama vardı. Onunla beraber şirkin tevabiaları vardı. Yani bu bahsettiğimiz şeyler. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Eğer bir toplumda bu tevabiaları yerdeyse kesinlikle o toplumda şirk vardır. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Şirkten arınmış bir toplumda bu tevabiaları yoktur. Çok azdır, müstesnadır. Onun için de Allah'ın emri. Büyük haramlar yaygın değildir yani. Aynen. Bugün büyük haramlar yaygın olduğu için şirk de var beraberinde. Çünkü şirkin kapısını açan bu. Tevabiyelerindendir. Mesela size bir tevabiye daha. Kabrin yanında Allah için namaz kılmak haramdır İslam'da. Bak şirktir demiyorum ha, haramdır. Namazı Allah'a kılıyorsun değil mi? Ama kabrin yanında kıldığın için bu büyük bir haram. Şirkin tevabiye bu. Bundan sonra ne gelecek? Kabre namaz kılma gelecek. O yüzden yani. Bu ve bunu, burada onu anlatmaya çalışıyor aslında Şeyh Ebu Bat. Evet. Ve aslu hadil enva kulluha ve azamuha eşşeytan. Eyvah. Tağutun birçok çeşidi var. En büyüğü, bütün azgınlığın kökeni olan şeytan. Daha doğrusu iblis. Şeytan insan ve cinden Allah'a karşı haddini aşan herkesin ortak adıdır. Azmak demektir şeytan. Haddi aşmak demektir. Yani o Firavun gibi, Necaşi gibi genel bir ünvandır. Türklerdeki sultan, han, kaan gibi genel bir, herkese verilen bir addır yani. Padişah. Ha, padişah gibi böyle. Aslında iblisi kastediyor. Bütün yani tağut kelimesinin tam oturduğu mana iblis. Çünkü bu kadar azgınlığın sebebi o. Neuzu billahi mineşşeytan. O zaman bu şekilde mesela hani şeytanlaşmış insanlara pis şeytan diyebilir miyim? Hı hı. Çünkü hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e diyor ki nefsini ta'avvud nefseke bi zikrillahi mineşşeytanil insi vel cin. Mineşşeyatinil insi vel cin. Ey Ebu Zer diyor nefsini insi ve cinli şeytanların şerrinden Allah'ın zikriyle nefsini Allah'a sığındır. Bak orada ne diyor? İnsi şeytanlar. Demek ki diyor alimler insan bazen şeytan ismini hak eder yaptıklarıyla. Şimdi diyor işte. Şimdi geleceğiz o sözde. İnşallah. Ve kâle Şeyh Süleyman bin Abdullah rahimahullah ve kâle Mücahid et-Tâğut eş-Şeytan fi sûretil insan. Eyvah! Allah ona rahmet etsin. İbn Abbas'ın talebesi. Ne diyor? İnsan suretindeki şeytandır diyor. İnsan suretinde. Müslim'de hadis var. Kıyamete yakın diyor. İnsan suretinde insan cisimlerinin içerisinde şeytanlar olacak diyor. Cisim insan ama şeytan insanlar saptıracaklar. Öyle bir günde yaşıyoruz yani. İblisler, şeytanlar yerhamukallah bedenlerini ele geçirdikleri vesveseleriyle artık kendi tahakkümlerini aldıkları insanlar üzerinde diğer bütün cahil avam olan insanlar ne yapacaklar? Saptıracaklar. Yetehakemune ileyhi ve huve sahibu emrihim. Eyvah. İnsan suretinde şeytan, onun özelliği de ne? Ona muhakeme oluyorlar. O da emir sahibi onlar arasında. Emir olmuş insanların başına. Yani herkesin aslında emri vardır. Yani kimse demesin bizim emrimiz yok. Biz İslam'a girince emir müessesini öğrendik. Normalde zaten İslam devletinde biri emir olduktan sonra bütün halk ona rıza gösterir. Bu onlar onu emir olarak kabul ettiklerini gösterir yani. Çünkü düşünün 70 milyon her birinden şey alınabilir mi beyat? Her biri tek tek çağrılabilir mi? Yok. Vekiller olur, emirler olur, valiler olur. Onlara beyatlarını gelir ortaya koyarlar. O valiler gelir beyatını kime yaparlar? O baştaki genel olan emre yaparlar. Ama bunun haricinde bugünkü insanlar zaten tağutlara rıza göstermekle onları kendilerine imam yapmış durumdalar. Emir yapmış durumdalar. Bunu en açık dile getirenler Suud selefileri. Suud telefileri ne yapıyorlar? Diyorlar ki emirimiz diyorlar. Hangi ülkedeysek o ülkenin emir devlet başkanları diyorlar. Doğru söylüyorlar. Eğer şu manada doğru söylüyorlar. Eğer onları Müslüman görüyorsalar onlara rıza göstermeleri onları emir kabul ettiklerinin göstergesidir. Biz de rızasızlığımızı hep ortaya koyuyoruz ki biz onları ne yapmadık kendi başımıza? Amin. Emir tayin etmedik. Ve kâle İbnül Gayyim et-tâğut mâ tecavaze bihil abdu haddehu min ma'budin ev matbu'in ev muta'in. En genel, en güzel tanım İbnül Kayyum'dan. Ne diyor? Kulun Allah'a karşı haddini aştığı, min ma'budin ibadet ettiği, ev matbu'in ittiba ettiği, ev muta'in ya da itaat edilen. Bakın bunlar hepsi ne? ayrı ayrı bölümler. Her biri tağuttur. Devam. فَتَاغُوتُ كُلَّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَكَمُونَ اِلَيْهِ غَيْرَ اللّٰهِ وَرَسُولُ Her kavmin tağutu Allah ve Resulünden başka muhakeme olunanlardır diyor. Evet. اَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ya da Allah'tan başka ibadet edilenlerdir. اَوْ يَتَّبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنْ اللّٰهِ Allah'tan basiret olmadan tabi olduklardır. Şimdi burada şu geride geçen cümleyi biraz açmamız lazım. Diyor ki, her kavmin tağutu Allah ve Resulünden başka muhakeme olunanlardır diyor. Bir öncesinde ne dedi? Allah ve Resulünden başka itaat edilenlerdir dedi. Şimdi millet muhakemenin işte zatında her şekliyle ibadet olduğunu delil getirirken bu sözü getiriyorlar. Yani şimdi biz de aynısını söylüyoruz ya. Şimdi şuraya geleceğim. Alimlerin sözlerinde hatırlayın önceki derste Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh ne demişti? Allah'tan başkasına masiyette itaat ona ibadettir demişti değil mi? Halbuki masiyette itaat neydi? Haram. Haram. Masiyet niye ibadet dedi? Helalliğine itikat ederek masiyette itaat ibadettir diye kast ediyor. Kastı bu. Ama genel bir kelime kullanmış. Lazımın. Aynen. Alimlerin sözünün lazımı o alimin mezhebi değildir. Yani lazımın mezhep, lezhebin mezhep kaidesi burada devreye girer. İbnül Kayyim Allah ve Resulünden başka itaat edilen her şey tağuttur diyor. Ama biz itaate ne getiriyoruz? Tafsilat. Şirkte itaatse tağut olur. Haramda itaatse haram olur. O ona ibadet etmiştir. Kendine rab edilmiştir. Bu tağut olmuştur. Bu da kulu olmuştur demiyoruz değil mi? Haramda itaat edene. Veya mübahta itaat edene de bunu demiyoruz. Burada yetehakamuna da umum bir kelimedir. Nerede muhakeme olduğu önemlidir. Belki şeriata ters olan yerlerde öyle mi? Belki işte şeriatın sınırlarını belirlediği miras, boşanma vesaire gibi yerlerde. Belki dünyevi işlerde. Hani bunlar her birinin ayrı ayrı hükmü vardır. Her birinin ayrı ayrı delillerle masa yatırıp konuşulması lazımdır. Bizim gittiğimiz görüş genel olarak zatında bunun ibadet olduğudur. Nedir? Hadis vardır. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Gece namazına kalktığında Allahümme aleyke tevekkeltu ve ileyke enattu. Allah'ım sana tevekkül ettim, sana yöneldim. وَاَلَيْكَ حَاكَمْتُ diyor. Sana muhakeme oldum diyor değil mi? Orada ibadet çeşitlerini sayarken neyi de sayıyor hemen ardına? Muhakemede. Biz anlıyoruz ki muhakeme nedir? İbadet. İbadettir. Allah'tan başkasına yapılan ibadettir. Ama dediğimiz gibi secde ibadettir, bir tafsilatı vardır. İtaat bir ibadettir, bir tafsilatı vardır. Muhakeme bir ibadettir, bir tafsilatı olabilir. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Burada dediğimiz gibi nasların delaleti nedir? Zandır. Oturup ilim ehlinin ne yapması lazım? İçtihat ederek meseleleri bir neticeye bağlaması lazım. Devam. اَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْ يَتَّبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنْ اللّٰهِ اَوْ يُطِعُونَهُ فِي مَا لَا يَعْلَمُونَ اَنَّهُ تَاعَةٌ لِلّٰهِ Allah'a itaat olduğunu bilmedikleri başka şeylerde itaat ediyorlar. Yani adamlar bilmiyorlar ama yani o itaat ettikleri kişinin bu yaptığıyla Allah'a isyan ettiğini bu tabi olan adamlar bilmiyorlar. Ama ne olmuyor? Bu cehaletleri mazeret olmuyor. Çünkü Kur'an'da 30 yerden fazla yerde sapanlardan ve saptıranlardan Allah Azze ve Celle bahsediyor. Onlar eğer mazur olsaydılar o 30 yerde cehenneme böyle insanların gireceğinden bahsetmezdi. Hatta cehennemdeki insanlar ne diyorlar? Ya Rabbi bizi saptıranları göster de ayaklarımızın altında ne yapalım? Ezelim diyorlar. Cinlerden ve insten. Bizi azdıranları göster, ayaklarımızın altına alalım ya Rabbi diyorlar. Cehennemdekiler. Niye? Artık iş olmuş bitmiş. Kudiyel emr. Cennete giren cennete, cehenneme giren cehenneme girmiş. Artık orada ben şunu bilmiyordum. Ay buna tabi olduysan oldun. Niye soruşturmadın? Niye araştırmadın? Bu tabi olduğunda delil üzere mi? Burhan üzere mi? Değil mi? Yoksa hevasından mı bunu söylüyor? Canı öyle istediği için mi bunu yapıyor? O yüzden her zaman ne olması lazım? Emir ve memur arasında otokontrol sisteminin gerçekleştirilmesi lazım. Eğer emirle memur arasında kontrol olmazsa, birbirine nasihat uslubuna göre, edebine göre olmazsa ne olur? Ya ibadet edilen bir Rab ya da ibadet eden kullar olurlar. İyazı billah. O yüzden Müslim'deki hadiste olduğu gibi en hayırlı dört şeyden biri nedir? Emirlere nasihatı. Yani şu dört şey yapılırsa Allah ümmete bereket verir. O bereketi tahsil edecek, ortaya çıkacak şeylerden biri emirlerinize nasihat etmenizdir diyor. O yüzden din nedir? bu nasihatı emir ve memur birbirine yapmasıdır. O yüzden اَدِّينِ النَّصِيحَةِ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِعَامَّتِهِمْ Din nasihattir kime? Müslümanların imamlarına ve geneline. Yani bunlar birbirlerine sürekli nasihat ederler. Eğer bu nasihat olmazsa وَلِيَادُ بِاللّٰهِ dediğim gibi ya ibadet edilen Rab olurlar ya da ibadet eden kullar olurlar. Allah korusun. فَهَذِهِ تَوَغِيْتُ الْعَالَمِ Bu dünyadaki tağutlardır. اِذَا تَأَمَّلْتَهَا İyi düşündüğün zaman bunu وَتَأَمَّلْتَ اَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا İnsanların halini bu tağutlarla gördüğün zaman رَأَيْتَ اَكْسَرَهُمْ مِمَّنْ اَعْرَضَ عَنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ اِلَى عِبَادَةِ الْتَاغُوتِ Allah'a bakar. İnsanların çoğunun Allah'a ibadetten tağutta ibadete döndüğünü göreceksin yani. Kendisi ne zaman yaşamış? 700'ler 800'ler değil mi? Olsun 900'ler. Yani en fazla buraya kadar. İbnül Kayyim kendi dönemi için diyor. Eğer diyor tağutun ne olduğunu anlarsan ve insanların haline de bakarsan göreceksin ki insanların çoğu Allah'a ibadetten irad edip nereye gitmişler? Tağuta ibadete. Nerede diyor bunu? Allah'ın şeriatıyla hükmedilen şeriat devletinde diyor. Düşünün bugünkü hani. Sihirbazların öldürüldüğü, kahinlerin öldürüldüğü İslam devletinde söylüyor. Allah'tan başkasına şirk koşup mürtet olanların öldürüldüğü bir İslam devletinde bunları söylüyor. Eğer bugün olsaydı وَلِيَادُ بِاللّٰهِ neler söylediler ya. Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. رَأَيْتَ أَكْسَرَهُمْ مِمَّنْ اَعْرَدَ عَنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ اِلَى عِبَادَةِ تَاغُوتِ وَعَنْ تَاعَتِهِ وَمُتَابَعَةِ رَسُولِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِلَى تَاعَتِ التَّوَغِيْتِ وَمُتَابَعَتِهِ Aynen. Dediği gibi insanlar Allah'a ve Resulüne itaatten tabi olmaktan yüz çevirip tağuta ne yapıyorlar? Tabi oluyorlar. Niye tabi oluyorlar? Çünkü tağut onlara dünya veriyor. Onlara dünyalık menfaatler veriyor. Onlar da o verdikleri şey karşılığında onlara ibadet ediyorlar. Tıpkı şeytanlar, cinli şeytanlarla insi şeytanlar arasındaki alışveriş gibi değil mi? Hı. Cinler nasıl yardım ediyorlar sihirbazlara? Onlara ibadet ediyorlar. Onları tazim ediyorlar. Hı. Onlar da onlara sihirleriyle yardım ediyorlar. Öyle. İnsi şeytanlar kendilerine ibadet ettikleri insi başka şeytanlara ne yapıyorlar? İbadetlerini ortaya koyuyorlar. O insi şeytanlar da onlara ne yapıyorlar? Sihirleriyle yardım ediyorlar. Hangi sihir? Alışveriş sihri, televizyon sihri, sinema sihri, tiyatro sihri, müzik sihri. Sihir sadece maddi, manevi boyutu değil. Bunların bir de maddi boyutu var. Bugün deseniz ki öbür sihir mi tehlikeli, manevi sihir mi, maddi sihir mi? Allah'tan, ikisinden de Allah'a sığınırız. Allah bizi hem manevisinden hem maddisinden korusun. Ama tehlike açısından maddi sihir daha tehlikeli. Çünkü manevi sihri Kur'an ve şer'i rukye ile ne yapabiliyorsun? Tedavi edebiliyorsun. Maddi sihrin tedavisi öyle kolay değil. Onun sihri çok zor. Reddetmekle olur sanırım. Reddetmekle olur ama insan hissedemiyor bunu. İnsan hissedemez. Yani şu güzelliğe bakın. Işıklandırmalar, şehrin büyüsü, alışveriş merkezindeki böyle koca koca lambalar, ışıklar, dışarıdan baktığında insanı oraya çağıran, çeken o görüntü. Öyle mi? Ancak Allah'ın rahmet ettiği insanlar kerih görürler. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Değil mi? Vazeyyen. Ama Allah ne yaptı? وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ Allah hem kalbinizle imanı süsledi hem de size sevdirdi. Allah sevdirdi. Allah kalbimizi öyle kılmasa biz de baktığımızda böyle taaccüp edenlerden oluruz. Ama Allah kalbimize imanı koyarsa ne yapar? Reddedenlerden. وَكَرَّحَ اِلَيْكُمُ الْفُسْقَ Kufra vel fıska vel isyan. Allah fıskı, isyanı ve küfrü de ne yapmıştır size? Kerih göstermiştir. Allah bize kerih göstermedikçe ne yapmayız biz? Fıtratımız, o insanın yapısında imtihan gereği konan o azgın duyguları bastıramayız. Allah'ın rahmetiyle ancak bundan bastıramayız. Kale Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah teala وَالطَّوَاغِيْتُ كَثِيرَةٌ وَرُؤُسُهُمْ خَمْسَ Tağutlar çoktur, başlıcaları beştir. Bu sözü ezberlemeniz lazım. Bu çok önemli bir söz. Tağutlar çoktur. Birçok telefi göreceksiniz. Ya tağut şeytandır diyecekler size. Şeytan da sensin. Ha, diyeceksin ki sen tağutsun, doğru tefsiri yaptın. Şimdi burada Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab tağutu bir tanene kısıtlamamış. Çoktur diyor. Çok, bunu biliyoruz. Ama beş tane. Neymiş? Bir. Şeytan. Neymiş şeytan? Da ila ibadeti gayrallah. Allah'tan başkasına ibadete çağıran. Evet. Ve delilü kavlu teala Elem a'had ileykum ya bani Adem'e ella ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin. Ey Ademoğlu, ben sizden söz almadım mı? Şeytana ibadet etmeyin, o sizin apaçık düşmanınızdır diye. İnsanlar ne yaparlar? Şeytana ibadet ederler. Bu birinci tağuttur. Ve feni El hakimu cair el mugayri li ehkamillahi teala. Nedir cair? Zorba. Şey yani buradaki manasını söyledim. El-hakimu cair zorba hakim demek. Allah'ın ahkamını değiştiren zorba yönetici demektir. Allah'ın ahkamını değiştiren. Bu teşri yapan yani. Altını çizelim. El-mugayri ahkamı Allah'ın. Bak bugünkü meclisteki hakimler. Ona neyi getirmiş? Delil. Ve delilü kavluhu teala أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. O sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini zannedenleri görmedin mi? Tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onları reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan onları apaçık bir sapıklıkla saptırmak istiyor. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Burası çok önemli. Dalalen ba'ida. Ne demek? Apaçık bir sapıklık. Biz bu ibareyi nerede görüyoruz? Ve men yüştik billah fakat dalle dalalen ba'ida. Kim Allah'a şirk koşarsa apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Yani burada kast edilen büyük şirktir. İnsanın dinden çıkartan büyük şirktir. Tağuta muhakeme irade etmek. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu teşri yapan yöneticinin küfrü. Şimdiki es-salis ellezî yahkum bighayri mâ zâllâh. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimin küfrü. Şimdi bu birincisi devlet başkanları bugünkü. Yani es-sâni dediği ikinci bölümde zikrettiği Allah'ın ahkamını değiştirenler devlet yöneticileri, milletvekilleri bugünkü. Halk adına teşri yapanlar. Bu üçüncüsü ise mahkemelerdeki hakimler. Allah'a. Yani bu selefiler var ya, yok mahalle 44 küçük küfürmüş de o yüzden Tayyip Erdoğan Müslümanmış falan. Ya onlar daha teşriyle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek arasındaki farkı ayıramayacak ahmaklar. Yani. Bu başka, bu başka bir şey. Maide 44 onların dediği gibi velev küçük küfür olsun, ki öyle değil. Velev öyle olsun. Bunlar zaten ümmetin üzerine icma ettiği teşri küfrünü yapıyorlar. Orada ihtilaf yok. Hadi Maide 44'te ihtilaf var dedin. Teşride hiçbir ihtilaf yok. Bunlar teşri yapıyorlar. Kanun koyuyorlar. Kanun çıkartıyorlar. Neyin ihtilafı? Ortada ihtilaf falan yok. Kimin için ihtilaf var? Allah'ın kalbinden vahyin nurunu çekip aldığı, kalbine mühür vurduğu, haktan mahrum ettiği adamlar. Onun haricinde hak ehlinin arasında bir ihtilaf yok. Teşri nedir? İcma ile nedir? Bütün ümmet tarafından küfür olarak kabul edilmiştir. O yüzden devlet yöneticilerinin küfrüne Maide 44'ü delil getiren bir Müslüman kardeşimiz varsa Allah ona anlayış versin. Çünkü yöneticilerin küfrü Maide 44'ten delillendirilmez. Yöneticilerin küfrü nereden delillendirilir? Teşri. Eyvah. Tabi o ayetin tefsirine baktığımız zaman bazı müfessirler falan bidatın kastedildiğini söylüyorlar. Hani bidat. Hani dinden onların Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara dinden meşru kılacak ortakları mı vardır sözüyle. Bu ayeti teşriğinin küfür olduğunu ispatlamak için bu ayet gerekmiyor. Hangi ayet yeterli? Yusuf 40, Tövbe 31. Bunların hepsi zaten teşriğinin küfürlüğünü ortaya koyan bir şey. Teşri nedir? Haram helal belirlemek demektir. Teşri haram helal belirlemek demek. Tabii. Yani şimdi ama adamın haram helal diye lafızlandırmasının önemi yoktur yani. Şimdi biri der ki bu yöneticiler hangi şeye haram helal diyorlar? Ne diyorlar? Kanunlara göre bu uygundur. Kanunlara göre bu uygun değildir. Yani uygundur ve uygun değildir. O haram helalin Türkçesidir yani. Haram helal Arapça uygundur ve uygun değildir demektir yani. O yüzden onların yaptığı bu fiili teşri olmaktan çıkarmaz bu sözler. Evet. وَالدَّلِيلُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكُمْ الْكَافِرُونَ Eyvah. الرَّابِعُ الَّذ۪ي يَدَّعِ عِلْمَ الْغَيْبِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Evet. Kim gaybı bildiğini Allah'tan başka iddia eden dördüncü tağut bu. Bugün televizyonlarda yok kıyamet şu zaman kopacak, işte yok bu zaman böyle olacak, 3 yıl sonra şu gelecek, bu çıkacak, bu bitecek. Ne yapıyor insanlar? Böyle garip garip haşa gaybı şeyler. Ya da burçlar mesela. Adam yay burcu, oğlak burcu, kova burcu. Okuyor orada işte bu hafta işte üzüleceksiniz. Adamın üstüne bütün dünyanın yükünü yüklemişsin sanki. O hafta böyle suratı asık geziyor falan. Böyle insanlar yani. Ya gerçekten hani Allah Azze ve Celle iman almış da Allah bunlardan aklı da almış yani. وَمَنْ يَرْغَبَ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَ Akılsız İbrahim'in dininden yüz çevirir. Bunlar İbrahim'in dininden olmadığı için zaten hepsi akılsızlar. Gerçekten bu içerisinde oldukları halde bunu gösteriyor, ortaya koyuyor. O yüzden gaybı yalnızca ve yalnızca kim bilir? Evet. Allah bilir. Burada şöyle bir soru gelebilir. Ya öyle diyorsun da adam Kanada'dakiyle konuşuyor bugün yani mesela. Gayb iki türlüdür. Mutlak olan vardır, mutlak olmayan gayb vardır. Mutlak gayb ve mutlak olmayan gayb şöyle taksimatlandırılır. Mesela benim için şu yan oda nedir şu anda? Gayptır. Ben bilemem. Kapı kapalı, içeriye dair hiçbir bilgim yok. Değil mi? Ama ben içeri bir kamera koyarsam, burada bir tane bilgisayar, o kameraya bağlı. İçeride ne var ne yok bilirim. Orası benim için gayb olmaktan çıkar. İşte bu şekilde bazı araç ve gereçlerle bilinebilen gayba dini ıstılahtaki gayb adı verilir. Şey, dini ıstılahtaki gayb gibi telakki edilmez. Anlatabilir mi ne demek istediğimi? Kıyametin ne zaman kopacağı mutlak gaybın içindedir. Sadece Allah bilir onu. Rahimlerde ne olduğunu sadece Allah bilir. Diyecekler ki ultrason var. O değil. O meni ilk kadının rahmine düştüğü zaman onun ne olacağını Allah Azze ve Celle bilir. Onu hiçbir zaman bilemezler insanlar. Allah'ın dilediği yere kadar bilebilirler. Oradan sonrasını bilemezler. Sonra nerede öleceğini yarın. Hiç kimse bilemez. Bu da Allah'ın gene kendisine has kıldığı kimseyi açmayacak farklardan biridir. Yarın ne kazanacağını. Yani neyi kazanacağını. Nerede öleceğini. Ha, nerede öleceğinden. Bundan asla ve asla bu 5 şey ayette geçer. Bunu Allah kimseye açmayacağını söylüyor. Bu 5 şeyin ilmi Allah'ın yanında saklıdır. Diğer ilimleri Allah Azze ve Celle ne yapabilir? Dilediği kullarını açabilir. Mesela bizden önceki kullara gayb olan birçok şey bize göre şu anda gayb değil yani. Öyle mi? Ya mesela anne karnındaki çocuk doğana kadar bilmiyorlardı erkek mi kız mı. Değil mi? Onlar için gaybdı bu. Biri dese ki ben biliyorum bu kadının karnındakinin, tekfir ederdiler o zamanki Müslümanlar. Değil mi? Tekfir etmeleri de vacipti o zaman onlara. Ama şu anda olmaz. Çünkü niye bugün bazı vasıtalarla o gayb olmaktan çıkmıştır bizim için. Evet. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا O gaybı bilendir, gaybı kimseye açmaz. İlle مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولِ Resullerden razı olduklarını ancak açar. Burası çok önemli. Gayb ilmi kime açılırmış? Resullere. Ben Hızır'ım. Peki Hızır'ın bildiği ilimler ne ilimleri? Hızır'ın bildiği? Allah'ın onu açtığı mı? Gayb. Yani tasavvufçular diyorlar ya Hızır veliydi. Veliye kerametler verildi. İlmi ledün dedikleri mi? He. İlmi ledün diyorlar ya. Ledün yani onun katından demek yani. İlmi ledün onun katından. Buradan ne çıkar? Hızır peygamberdir. İmam Ahmed'in müsnedinde hadis var. Allah gayb ilmini sadece peygamberlere açar diyor. Hızır Aleyhisselam peygamber oluyor. Aynen. Yani diyorlar ya işte şu kadar peygamber var, 3 tanesinde ihtilaf var. Lokman, Hızır, bir tane daha peygamber sayıyor tasavvufçular. Çocukluktan beri öğretiyorlar hep kurslarda, camilerde. Normalde onu niye diyorlar? Batıl akidelerini ispatlamak için diyorlar. Niye? Diyecekler ki bak veliler de bazı gaybı bilirler, peygamberler gibidirler haşa. Delili de Hızır kıssası derece. Halbuki Hızır gaybi meseleleri biliyor. Değil mi? Bu çocuk işte büyüyecekti de şöyle olacaktı ben ondan öldürdüm diye. Demek ki Hızır Nebi'dir. Ama Musa Resul'dür, şeriat verilmiştir kendisine. Ama Hızır nedir? Nebi'dir. Kendisine Allah ne yapıyor? Resullerinden dilediğine, dilediği kadar gaybı açıyor. Ayet-i delilsen İmam Ahmed'in söylediğine ayet-i delil. İlla men irtada min Resul. Fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. فقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. غيبنا anahtarları onun yanındadır, ondan başka kimse bilmez. ويعلم ما في البر والبحر وما karada ve denizde olan her şeyi bilir. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. Hiçbir yaprak düşmesin ki Allah onu bilir. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا من كتاب مبين. في كتاب مبين. Hiçbir yaş kuru bir şey arza düşmesin ki o açık bir kitapta neyi kastediyor? Defne. El-Hamis el-lezi yu'badu min dunillahi ve huve radin bil-ibade. Beşincisi de bu. Genel tanımı yani. Allah'tan başka ibadet edilen ve bu ibadete razı olan. İçine yönetici girer, cemaat lideri girer. Bir grubun başında, 10 kişilik grubun başındaki bir adam, sözü dinlenen bir adam, kendisine itaat edilen bir aile reisi fark etmez yani. Girer de girer. Bunların her biri de nedir? Tağuttur. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَٰهٌ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Kim derse ki ben ondan başka ilahım, ne yaparız diyor? Biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız diyor Allah Azze ve Celle. وَاَعْلَمَ اَنَّ الْاِنْسَانَ مَا يَصِيرُ مِؤْمُنًا بِاللّٰهِ اِلَّا بِالْكُفْرِ وَالْتَاغُوتِ. Evet, Şeyh Muhammed böyle söylüyor. Tağut inkar etmeden insan Müslüman olamaz. Burada kalalım. Mana kufru bit tağut, bu çok önemli. Niye mana? Tamam, kufru bit tağut da nasıl? Değil mi? Burası önemli. Yani adam çıkar tağuta Müslüman der ki ondan sonra ben şeyi reddettim tağutu. Yani redden kast ne? İnşallah onu açıklayacak ileride. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.